Lanta Pawlak, Filip Jarek. Chojnice mają system powiadamiania o zagrożeniach. To efekt ubiegłorocznego skandalu. Mieszkańcy zbyt późno dowiedzieli się, że nadciąga ogromna wichura. Kierująca miejskim autobusem w Lublinie była trzeźwa. Najprawdopodobniej chciała uniknąć zderzenia z osobówką. Efektem jest ponad 20 osób rannych. Protest przed rosyjską ambasadą w Warszawie. Za chwilę relacje naszego dziennikarza. W połowie sierpnia zeszłego roku przez Chojnice przeszła potężna wichura. Świadkowie opowiadali, że czegoś takiego nigdy nie widzieli. Wiatr łamał drzewa jak zapałki, drogi były nieprzejezdne, trudno było dotrzeć do odciętych od świata domów. Wtedy zawiódł system, a ostrzeżenie synoptyków nie dotarło w porę do ludzi. Teraz Chojnice będą bezpieczniejsze. Ostrzeżenia m.in. o burzach, ulewach i wichurach są automatycznie wyświetlane na komputerach i smartfonach. Wystarczy, że ktoś z administratorów aplikacji wpisze odpowiednią treść ostrzeżenia, wciśnie Enter i komunikat pojawi się na każdej stronie internetowej podłączonej do systemu, mówi Ireneusz Ruszczyk ze starostwa powiatowego. Na co dzień przeglądając internet i na przykład wchodząc na stronę starostwa powiatowego w Chojnicach, bądź też na stronę mediów lokalnych i urzędów, będziemy widzieli komunikat w formie paska, oczywiście różnokolorowego w zależności od rodzaju ostrzeżenia, czyli jest szansa, żeby zapoznać się, przekazać to ostrzeżenie do innych znajomych osób, które być może akurat nie korzystają z internetu i żeby ta informacja mogła się rozejść. Autorami komunikatów mogą być Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Sztab Zarządzania Kryzysowego, Policja, Straż i Służby Sanitarne. Korzystanie z systemu jest bezpłatne i nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych aplikacji na komputerach czy urządzeniach mobilnych. Kierująca miejskim autobusem w Lublinie była trzeźwa. Najprawdopodobniej chciała uniknąć zdarzenia z osobówką. Efektem jest ponad 20 osób rannych. Część może opuścić szpital. Pojazd linii 32 jadąc ulicą Narutowicza w kierunku nad Bystrzyckiej uderzył w słup podtrzymujący trakcję trolejbusową na skrzyżowaniu z ulicą Muzyczną. Dokładne przyczyny wypadku bada policja. Dzień przed 8. rocznicą katastrofy smoleńskiej domagają się zwrotu wraku Tupolewa i powstrzymania polityki Putina. Kilkadziesiąt osób protestuje przed ambasadą Rosji w Warszawie. Manifestacje zorganizowały kluby Gazety Polskiej. Łączymy się z Karolem Surówką. Co mówią protestujący? Protestujący przekonują, że wrak jest własnością Polski i kluczowym dowodem w śledztwie w sprawie katastrofy. Mówią, że w takich manifestacjach biorą udział od 8 lat i protestować będą do skutku. Myśli, że świat o tym zapomni. Nie zapomnimy. To jest nasza własność. To powinna być u nas. A poza tym samolotem jechali przedstawiciele narodu polskiego. W związku z czym uważam, że to jest polski samolot i powinien wrócić obojętnie w jakim stanie. Po prostu dość kluczowy dowód całej sprawy. Rosjanie tego bronią, nie chcą tego oddać. Jutro przez cały dzień w Warszawie organizowane będą obchody 8. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Na Placu Piłsudskiego odsłonięty zostanie pomnik poświęcony ofiarom katastrofy. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Najpóźniej w ciągu 2 dni Stany Zjednoczone podejmą decyzję, jak odpowiedzieć na atak chemiczny w Syrii, poinformował o tym prezydent Donald Trump. Ucierpiały w tym ataku dzieci i kobiety, a szokujące zdjęcia obiegły cały świat, poinformowały o tym agencje zagraniczne. Czy to Rosja, czy Syria, czy Iran, czy wszystkie te kraje razem, dowiemy się bardzo szybko, powiedział amerykański prezydent, dodając, że nie może pozwolić na tego rodzaju okrucieństwa. Za kilka godzin w Nowym Jorku na temat sytuacji w Syrii będzie debatować Rada Bezpieczeństwa ONZ. Posiedzenie zorganizowano na wniosek Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Polski i kilku innych krajów. To był Serwis Trójki. W ostatnim momencie, ale jest. Krzysztof Łoniewski, witamy. Takiej kariery tylko pozazdrościć. 4 razy prowadził swoje drużyny do Mistrzostwa Włoch, 2 razy fetował tytuł w Hiszpanii, był selekcjonerem Anglii i Rosji, na emeryturze dorabiał w Chinach i wreszcie powiedział pas. Kibice futbolu domyślili się, że chodzi o Fabio Capello. Włoch w wieku 71 lat ogłosił, że czas odpocząć i zakończył pracę na ławce trenerskiej. Zaczyna ją w roli selekcjonera reprezentacji Japonii Akira Nishino i pewnie byłaby to dla nas wiadomość co najwyżej letnia, gdyby nie to, że Japończycy do nasi grupowi rywale na mundialu. Na dotychczasowego trenera, Bośniaka Wahida Halicholdzicia, narzekali wszyscy łącznie z piłkarzami, no to mają nową miotłę. Po staremu w tenisowych rankingach, przynajmniej w czubie, liderem zestawienia ATP pozostaje Rafa Nadal, choć o punkty nie grał od Australian Open. U pani na prowadzeniu bez zmian Simona Halep, Agnieszka Radwańska utrzymała niezadowalającą ją 30. pozycję. Zadowolony z prestiżowych regat o Puchar Księżniczki Zofii na Balearach wrócił do kraju Paweł Tarnowski. Dla mniej zorientowanych podpowiedź, reprezentuje nas w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Udało mi się 2 rok z rzędu wywalczyć zwycięstwo. Co ciekawe, stało się to dokładnie w dniu urodzin mojej kochanej siostry Zofii. Tą wygraną właśnie jej zadedykowałem. Nie ma za dużo czasu na wypoczynek, ponieważ już w poniedziałek lecimy do Francji na kolejne zawody. Będą to zawody Pucharu Świata, w których znowu wystartuje cała ścisła w czołówka. Tarnowski zapowiadał regaty wier na Lazurowym Wybrzeżu w Las Vegas. Nie tylko grają w kasynach i organizują topowe walki bokserskie, mimo że to pustynia, zasadzili się na Mistrzostwa Świata w karlingu. Wygrali je Szwedzi, w finale 7-3 pokonali Kanadyjczyków, brązowy medal wywalczyli Szkoci, którzy wymyślili ten sport kilka wieków temu. To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy temperatura minimalna od 6 stopni na północy do 11 na południu. Chłodniej na Wybrzeżu Wschodnim od 4 do 6 stopni. Jutro temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie i terenach podgórskich do 24 stopni, miejscami na południowym wschodzie. Chłodniej w rejonach Zatoki Gdańskiej, tam od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grywia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty... Drogowe? Humanoidalne. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na największe targi elektroniki użytkowej w Polsce Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą! Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. W setny dzień roku, w którym Polska obchodzi 100 lat odzyskania niepodległości, Biedronka przygotowała 100 produktów ze 100% rabatem. Jutro przy zakupie co najmniej 5 różnych produktów objętych promocją klienci otrzymają voucher równej ich wartości do wykorzystania w maju. Maksymalna wartość voucheru wynosi 50 zł. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Na Twojej drodze nie stanie już nic. Tylko teraz wybrane modele Land Rover dostępne w spektakularnej ofercie wyprzedaży rocznika 2017. Tańsze o wartość podatku VAT. Najbardziej wszechstronny kompaktowy SUV klasy premium Land Rover Discovery Sport oraz ikona designu. Miejski luksusowy SUV Range Rover Evoque teraz tańsze o wartość podatku VAT. Spiesz się. Liczba samochodów ograniczona. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 19 i to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dziękujemy za maile, dziękujemy za telefony. Kłaniamy się do usłyszenia. A już teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem wieczoru jest Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, 1 grudnia ubiegłego roku okazało się raz na zawsze i bezdyskusyjnie, kto nosi tytuł, zaszczytny tytuł, najbardziej trójkowego artysty wszystkich czasów. To było 1870 wydanie Listy Przebojów programu trzeciego. Miejsce pierwsze, Czarna Dziura. Miejsce drugie, Empire State. Miejsce siódme, Led Zeppelin. Wstydliwe 17, U2. Planując więc nasz koncert urodzinowy, przestaliśmy odbierać telefony od dzwoniącego codziennie Bono, przestaliśmy namawiać Planta i Page'a, żeby zreformowali raz jeszcze dla nas specjalnie grupę Led Zeppelin i zadzwoniliśmy do Ostrawy. Szanowni Państwo, kochamy go w Trójce całym sercem i zdaje się, że jest to uczucie odwzajemnione. Jest mi niezwykle przyjemnie powitać na scenie gościa honorowego 56. urodzin trzeciego programu Polskiego Radia. Najbardziej trójkowego artysty wszechczasów. Jaromir Lochawica z zespołem. Co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý Medard, můj patron, ťuká si na čelo, ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky, Ja srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo. A dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Do alba jízdenek lepím si další jednu. Já vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu. Za oknem hýbe se život jak leporelo. A dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Stokrát jsem prohloubil a stokrát platil draze. Ono houpe to na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa. Já zvedl jsem telefon a ptám se lidi, jste tam. A z veliké dálky do uší mi zaznělo, že pokud se zpívá, ještě se neumřelo. Že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Bardzo dziękuję. Witam tu wszystkich w przepięknym studiu Agnieszki Osieckiej. Witam też wszystkich słuchaczy w eterze. Już jest ze mną Robert. Robercie, jedziemy. Všichni po mnie chcieli popis nebo prachy. Proč se mnou nikdo nechce diskutovat o sonetech Karla Hynka Máchy? To bych se vážně nezlobil, rozebírat s tebou Máchu v trochej. Jenomže ty chceš podpis nebo fotku na mobil, a když bych ti ho nedal, tak jsem frajer plochej. Já chci poezii, je trochu pochopení, ale tu, kde žiji, nic z toho není. Co mám ze života, jen samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí podpis nebo fotku, proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit maringotku. Chtěl bych běžet letním šerem, nafukovat její čtyři kola, zapřáhnout koně a pak zmizet někam do daleka jižním směrem, kde se jedí banány a pije Coca-Cola. Já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žiji, nic z toho není. Co mám ze života, jen samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí vlastně hrozně málo, aby to šlo, aby to hrálo, aby to fungovalo. Já ale nejsem Mikuláš, já nejsem agent české kampeličky. Klidně ti dám dvacku na guláš a tobě vrazím stovku do krabičky na všechny ty dětské domovy a na Afriku, na hlíží, co hladoví, na popravy politiku, rozpuštění na to, ale za to já chci poezii, jen trochu pochopení, ale tu, kde žiji, nic z toho není. Co mám ze života, jen samé přízemnosti, mé srdce Don Quixota tím trpí dosti, tím trpí dosti. Podobno jak w naszym życiu, w jednym łóżku śpią dziewczynka szczęście i młodzieniec żal. venka štěstí a mládenec žal. Spí v jedné posteli, kterou jim vítr stlal. V plátěných hazukách se tulí ve spánku. Z jednoho talíře snídají pohanku. Ona má bílý šlojíř, on chodí v černé kutně, milenci pod obojí, jak vesele, tak smutně. V dřevěné kořence semínka pobodláčí, dívenka s bládencem, dva věční rozsévači. Včera jsem dostal poštou obálku, v ní čínskou modlitbu štěstí. Někdo mi tímto přeje na dálku suché a velmi rovné cesty. Mám to jen upsat desetkrát a zaslat smutným lidem, řetěz se nesmí zpřetrhat a štěstí samo přijde. Vložil jsem do stroje papíry z kopíráky, že komu smutno je, ať pozná radost. Děvenka štěstí a mládenec žal stáli mi za zády a četli, co jsem psal. Smáli se, hlupáček, svatá prostota, jako by ještě neznal cesty života. Potom se líbali, bylo to vážně k vzteku, ohledy nebrali, vlezli pod jednu deku a ona vzdychala. On šeptal polohlasem, páska mi dopsala a potom přetrhla se. Děvenka štěstí a mládenec žal spí v jedné posteli, kterou jim vítr stlal. V plátěných hazukách se tulí ve spánku, z jednoho talíře snídají pohanku. Ženich a nevěsta, my jejich svatebčané, na cestách, necestách, čekáme, co se stane. Ze síně svatební zní dlouhé pastorále, děvenka s mládencem a tak dále. A už je tady se mnou na pódiu taky Pavel, takže Robert, Pavel, Jarek. Chlapi, jedeme. Do teď tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu patá náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž

točí kolo dokola a až nás smrtka zavolá, tak vytáhneme rance. Spálíme svý tělesný ostatky, srazíme podpatky a potom dáme se do tance. Tančí se tradičně kavota na konci života, na konci tohohle plesu. Promiňte, že vám šlapu na nohu, já za to nemohu, já tady vlastně ani nejsu. A krásná Margita, tanečnice smrti, má svete vzoru Pepita a zadkem brtí. Začíná maškarní ples, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles. Nějakej dobrák stáhnul roletu na tomhle parketu, je vidět jenom na půl metru. Tváře se ztrácejí v šerosvitu, každý hledí na Margitu v pepitovým svetru. Kapelník pozvednul taktovku, vytáhnul aktovku a v ní měl nějaký noty. Tváře se točí v tombole, někdo si sedí za stolem, jiný se na parketu potí. Krásná Margita, tanečnice smrti, má svete vzoru Pepita a zadkem brtí. Začíná maškarní ples, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles. Pokojská všest přijde do práce, provětrá matrace, pod lůžkem najde zlatou minci. Děvenka dole v recepci čte si o antikoncepci a přemýšlí o krásném princi. Šatnář se v šatně zbyly dvě vesty, no to je neštěstí. A co když ráno přijde kontrola? Ručičky ukazují 4-0-0, jedna z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti, má svetr vzoru Pepita a zadkem brtí. Skončil se maškarní ples, už je dnes, už je dnes, už je dnes, už je dnes. Ja nie chcę dużo mówić między pieśniami, nie mamy tyle czasu, ale przed niektórymi muszę parę słów powiedzieć. Na przykład teraz będzie pieśń, która nosi tytuł Las Vegas. Jest jasne, że napisałem ją po tym, co byłem na trasie w Stanach Zjednoczonych i jak tam już byliśmy, graliśmy parę koncertów, tak mówiliśmy sobie, no jak nie zarobimy na koncertach, może do Las Vegas pojedziemy i wrócimy jakoś. To... Nie. Nic. Kto był w Las Vegas, wie swoje. Ja napisałem pieśń o Las Vegas, a ciekawa historyjka, którą też powiem publicznie, jest o tym, że z całym szacunkiem do Polaków, naprawdę z całym szacunkiem, wydarzyło się to, że ja tą pieśń napisałem, ale jakąś ją specjalnie nie grałem. Nie grałem. Robert wziął tą pieśń, przerobił, zrobił z nią zupełnie coś innego, wziął za swoją i dopiero teraz ją możemy grać, bo jest dobra. Las Vegas. Co więcej, Robert ją zrobił takim trochę retro, 80 lata. Wy słuchacie na eterze, nie zobaczycie, to, co teraz będzie robił Robert głową, bo to też jest ważne. Z tej strony wyglądasz trochę jak Lewandowski. Nad Las Vegas neony je posetá. Ráno Mexikánec bytky štěstí zametá. Las Vegas slzám nevěří. Štěstí je jenom bílé pápěří. 40 dní a nocí jsem jel, na dobré vychování zapomněl. A pak dole v údolí uviděl Highway to Hell. Benátky z Lepenky a Eiffelovka z Papundeklu. tady jak nebi stejně blízko jako peklu. Dole u recepce koupím hostie. Zákon života a smrti tady prostý je. Buď to ti to padne a potom ti to padá, život je zlatá dolarová kanonáda, nebo ti to nepadne a musíš žít. Fuck you shit. Fuck you shit. Portýrek před hotelem usmívá se jak prezident Obama. Turistky z Jamajky chřestí svýma ostopama. Chtěl jsem volat domů, mobil mám vybitý. K ničemu jsou tyhle jednodenní pobyty. Bílá není černá a krev není voda. Mercedes-Benz není favorit, škoda. A mít peníze je blbá česká móda. Kdo ti co dá? Kdo ti co dá? Kdo ti co dá? Kdo ti co dá? Obloha nad Las Vegas, neony je poseta. Jedna z miłych zajęć, które mam jest, jak jestem w domu w Poddaszu, tak biorę do ręki wszystkie te, a dziękuję bardzo za nie, biorę do ręki wszystkie te polskie tłumaczenia moich pieśni i tak prywatnie przegrywam, fajnie śpiewam tak w Poddaszu po polsku. A muszę powiedzieć, szczerze powiem, że mi się wydaje, że niektóre z polskich tłumaczeń są lepsze od oryginału. Ja widzę tutaj intelektualną po prostu trochę śmiech, ale naprawdę. Pokażemy. Następna pieśń, bo byliśmy teraz w Stanach Zjednoczonych, to znaczy następna pieśń też Stany Zjednoczone, trochę Florida, płaszcz, cieplutko i tam gdzieś zdali Beach Boys. Pieśń, którą napisałem dla czeskich dzieci, a teraz w studio Agnieszki Osieckiej ją zaśpiewam dla polskich dzieci. Chłopaki, jedziemy. W morzu jest miejsca dość, w morzu jest miejsca dość. W morzu jest miejsca, miejsca, ach miejsca. W morzu jest miejsca dość. W morzu jest miejsca dość. W morzu jest miejsca dość. W morzu jest miejsca, miejsca, ach miejsca. W morzu jest miejsca dość. Całuje morski konik z ładunkiem morskiej piany. Ma całą drogę mokrą i jest już zasapany. Za pierwszą falą w lewo na rafie Lila Róż. Na prawo z ciepłym prądem Afrykę widzi już. W morzu jest miejsca dość, everybody. W morzu jest miejsca dość, fajnie. W morzu jest miejsca, miejsca, ach miejsca. W morzu jest miejsca dość. Polska słyszy, śpiewamy, rozumiemy. W morszczynach pod powierzchnią cały chłop w śmiornicę. W morszczynach pod powierzchnią biorą się ośmiornice. Na wszystkich mackach mają bokserskie rękawice. Biorą się tak się biorą seriami lewa, prawa. I ryby kibicują, płetwami robią brawa. W morzu jest miejsca dość. W morzu jest miejsca dość. W morzu jest miejsca, miejsca, ach miejsca. W morzu jest miejsca dość. Meduzy przezroczyste, jak na wystawie szkło. Kto na nie patrzy z góry, ten wola ałe dno. Na falach się kołyszą, gdy ludzie ich nie widzą. Na

koło burak na buraku, nikt nie słyszał o suwaku. Ten nie wpuszcza, ten wymusza, w każdym dusza tkwi komusza. Czy tu jeździą po stolicy sami chłoporobotnicy? Szlak mnie trafi, zaraz go trafi. Rondo garaż czeka żona, a się wdzwoni na iPhona, że dostawa jakaś będzie. Nie mógł kurwa po weekendzie, kurde gdzie ja zaparkuję. Różne słowa w ustach czuję, je. Szlak mnie trafi, zaraz go trafi. Właśnie mija 5:10, żona zaraz mnie rozniesie. Tamtej sprawy niby w prawie, ale pierwszy raz w Warszawie. A ja jestem na musiku, koleś sorry, musie siku. Szlak mnie trafi. Teraz pieśń trochę odmienna, bym powiedział, romantyczna, erotyczna, miłosna dla wszystkich kobiet i dziewczyn. Pieśń o tym, kiedy ty się kąpiesz, ja siedzę za ścianą Zumakartu i jak to powiedzieć, Robercie, mam w głowie różne myśli, tak? Różne, wystarczy. Co se koupeš, umýváš si záda, na největší loupež ve mně se střádá, tak jako se dáváš v vodě, vezmu si tě já zloděj, už v tom vážně plavu. Za stěnou Zumakartu piju druhou kávu a kouřím třetí spartu. A za velmi tenkou stěnou slyším, jak se mydlíš pěnou. Nechej vodu vodou, jen ať si klidně teče. Chápej, že touha je touha a čas se pomalu vleče. Cigareta hasne, káva stydne, krev se pění. Bylo by to krásné, kdyby srdce bylo klidné, ale ono není. Zatímco se koupeš, umýváš si záda, svět se se mnou houpe, všechno mi z rukou padá. A až budeš stát na prahu, všechny peníze dal bych za odvahu. Nechej vodu vodou, jen teď si klidně teče. Chápej, že touha je touha a čas se pomalu vleče. Cigareta hasne, káva stydne, krev se pění. Bylo by to krásné, kdyby srdce bylo klidné, ale ono není. Nebylo a není, zatím, co se koupeš. Pavel siedzi za perkusjami, Robert za fortepianem, ja biorę do ręki gitarę basową i przedstawiam Państwu nasze jazzowe trio. Nazywamy się Trio de Janeiro. i zagramy znany jazzowy standard Jada, Jada, Jada, tu, du, du, du, du, du, du, du, z mimu, pa, z paru mimi słowami czeskimi i polskimi. Chłopaki. Záda, záda, už mě zase bolí záda. A mladá, moje mladá, na furt po mně něco žádá. Místo, aby holka byla vůbec ráda, že chlap 60 ještě něco zvládá. Tak trada, trada, posou nohou dráží hada. Jada, Jada, załatwiła baba Jada. Gadał, gadał, gadał, gadał, ale teraz już nie gada. Na stoliku przy okienku smutno siada, gorzką czekoladę z orzechami zjada. Jada, Jada, Jada, załatwiła baba Jada. Babalso! Trzymajcie kciuki, bo na żywo. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc gęby w krąg ponure. Chyba czas rozejrzeć się za sznurem. Nie na drzewo, nie w łaszko nartrzaśnie, w grunt przywalisz, zaśniesz, leźnie nie zgaśniesz. Połamany będziesz do imentu, kliniczny przypadek dla studentów. To wlezę na komin na wysoki, niech gapią się kapie na me zwłoki. Rozpłaczą się widząc, że to leży, zrobią krzyżmi z tych tylów z paździerzy. Nie zapłacie nikt, bo lubią świnie, jak to tak jak kinie leży w glinie. Gapi taki w truchło, w dziób głupawy i pójdzie załatwiać swoje sprawy. To w aptece kupię cyjankali, by choć krewni na mnie zaplakali. Jak ten napój sobie zgolne zgwinta, to wnet nie utuli ziemia świnta. Lecz pewności brak przez te podróby, że ten lek przywiedzie cię do zguby. Chcesz być martwy i wreszcie happy, żyjesz bez nerek, a nawet ślepy. To wlezę sobie na torowisko, będą po mnie gacie i to wszystko. Będą liną pogna, gdzie do Pragi, a ja w kostnicy będę nagi. Głupisz, synku, głupisz absolutnie, pociąg to ci, synku, nic nie utnie. Wydmuchnie cię z torów i z tych gaci, a post, mandat za postój każą płacić.

że pierwszy wersik jest po czesku, drugi po polsku i tak dalej, i tak dalej. A co ważne, dlatego ją chcę tutaj zagrać też na tym koncercie, bo chcę powiedzieć, że jest ważne, że zauważyłem, że te dwa języki się rymują, a nie tylko te języki. Jest to bardzo ważne, że po prostu jesteśmy tak blisko siebie. Czesko-polska wirtualka, Czech si powida z Polką, a oba dwa budu hrali ja, a Robert hraje na fortepian jako Chopin. Lásko moje, nie otvoře, bo se boje. Proč se bojíš, moje milá, bym se v tobě zagubila. Na misce ti nesu třešně, ale mluvíš, chlopče, směšně. Buď si vezmi, anebo nech, a už vím, ty jesteš Čech. Čechem nežli Němcem, slyše, jak ti puká srdce. Pus mi dovnitř, budem sami, v Polsce obcích mě vpušťámi. Já ti ale přece nejsem cizí, ty viděla z mě v televizi. Televízia, médium grzechu, vejď ty můj u party Čechů. Vejď ty můj u party Čechů. Wow! Ostrava zdraví Varšavu a celé Polsko! Mezi městy hořké moje štěstí. Ostrávo, Ostrávo, černá hvězdo nad hlavou. Pámbu rozdali mým městu všecku krásu, parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostrávo, srdce rudé, zpečetěný osudem. Hop, hop, hej! Oči nechal, když jsem tobě spěchal. Ostrávo, Ostrávo, černá hvězda nad hlavou. Ať mě moje nohy nesly, kam mě nesly, dát si na obloze jenom jednu cestu kreslí. Ostrávo, srdce rudé, zpečetěný osude. Hop, hop, hop!